او کافر سچ مقابلہ میدان کے راغ لنو بیا با جنگم کئی ابن عباس وائی او قول ابن عباس قرطبی نقل کرے دے کہ امر بالجهاد مع المنافقین باللسان وشدت الزجر والتغلیظ امر بالجهاد مع المنافقین باللسان وشدت الزجر والتغلیظ منافقان سر جهاد بکئی وجبا ویبا بحث بو سر کئی ومنافقے بو تزور نہ کئی زجر بکئی او ظاہر کی واقعی کلیمہ ہوئی او کہ میدان جنگ کی مخامخ راغلل نبیا کا کلیمہ ہوئی ہم بے وجنے کہ کفار اور جانب نہ تا تا مخامخ راغلل وما واہم جہنم دیز جہنم دے وبئس المصیر پسمون خلید اللہ پا نمبانی چی دیدا خبر ندا کرے او حال دار چدید کفر خبر کرے و وکفروا بعد اسلامهم او کافر شیو پس اسلام نا یعنی پس اقرار نا اقرار کرے و بیا کفر خبر کرے و یعنی مخلص مومن خود کفر خبر پا شیشا ام نکی مخامہ ام نکی کنا خو گناہ باتی اوشی دا کفر خبر خو نکی او منافق مخامخ دا کفر خبر نکی پا شیشا کئی دائی مطلب وهم بما لم ينالوا او دي اراده کړی و دا اغه کار چې اغه کا دا اغه مقصد چې اغه مقصد بیان موته اغه په نبی علی السلام باندې حمله کړی و په واپس کې دا ټول د غزوه تبوک سفر مضمون را روان دی کو کامیاب شوی نو وما نقموا الا ان اغناهم الله او دي خپه ندی غصہ ندی مگر پدی چې الله او رسول دی مالدار کړل په فضل د الله باندې الله په فضل وکړو مال ورکو او رسول الله تقسیم کو نو په تقسیم کې منافقانو ته هم ورکو نو دی به مالدار کېدل نو فإن یتوبو کې دی توبه وباسي نو شی به غوره دی دپاره او کرا وګرځي نو عذاب به ورکې دی ته الله پاک دردناک عذاب په دنیا او په آخرت کې او نبوی دید پارا پزمکا کی ایش یو دوست او نمددگار بعض دین اغا دی چه وعده کری و دا اللہ سراکا اللہ منگل راکا فضل راکا منگتا من فضلی ہی و منهم من عاهد اللہ لئن آتانا من فضلی ہی لنصدقن ولنکونن من الصالحین بازی دا منافقانو نا اغا کسان دی چی دو وعدہ کری و دا اللہ سر چی البتا کرا کی منتا مالو کرا کی منتا اللہ پاک مالو من فضلی ہی پخ پل فضل باندی نو منگ بخام خوا خیرات ورکو او منگ بشود نیکانو نا بس هر کله چې ورکو دیتا الله پاک صحیح صد خپل فضل او مالدار کړل من فضلی کې دا من ذکر یادی تبعیزیت چې ټوله دنیا خو جره ورکړي نه واګه نه خو مالدار کو صحیح صد خپل فضل او مالدار شو ودو شمتیا وکړه په دې سره او زکات نه هم انکار وکړه اسه خیرات خلاصه کړي او مخی وارو دا زکات نا او دی ہمیشہ مخارو ان کی دی نو فآقبہم نفاقا فی قلوبہم نو پس ور پسیکو بی پسیکو اللہ نفاق وزنونو دا لفظی ترجمہ دا نفاق پزلے کی مضبوط کو دا آئے روزی پوری چھ اللہ سر مخامخ کی گیوا پس سبب دیدی چھ دید اللہ سر خلاف کرے ہو دا وعدی اخبر او په سبب د دې چې دی درو وای نو دا نفاق د ظلم او نوتلا منافقی د ظلم او نوتلا منافقی په زړه کې الله کلک کړل دا مراد آیا دې نه پوئږي چې الله عالم دې په پټو په خبرو ردی باندې و نجواهم او په مشورو ردی باندې او الله پاک خپوی دن کے لئے پٹول پٹو سی جنو و بعض روایاتو کی راغلی دی چدہ آیت ومنہم من آہد اللہ نازل شوے دے پبارد سالمہ بن حاتم انصاری کے رضی اللہ عنہ چه در رسول اللہ تویلیو چه دعاو کا چمال اللہ دیر مال راکی نو رسول اللہ بیچ اللہم ارزق سالبہ یا اللہ سالبہ لرزق ورکی سالبہ من حاتم نو اغیو بیزی واغستی و اغی سنبالولی نو اغی دیری شوی حتی چه دیر مال دار شو او غرون رکو دا اغی دگڑو بیزون او چه کلا عامل سرکاری عامل زکاة تولو ان کے ورغ ہے تو زکاة نے انکار روکو نداغی بارا کی دعایت لیکن سوچ کوا خبرتا لیکن دا روایت سند پلحا سرا ضعیف جدا غیر ضعیف دلی پسند کی علی ابن یزید الالحانی راغل دے وہو متروک محدثین پریخ دے دلی پا حدیث عمل نہ کری کمزور ہے حافظ نور الدین حیثمی مجمع الزوائد کی تصریح کرے دا چہ اسنادہ ضعیف انور محدثین ویلی دی چہ داغی دا تفصیل موقع دا ندا اسناد ضعیف دے جدا داد سالبہ بن حاتم انصاری مبارک ندے نازل شوے دا آیتو اگر منافق نو اگر صحابی و مخلص ہو اور جو کم روایت کی ددنما راغلے دے دے سالمہ بن حاتم اگر روایت ضعیف جدا اور جو کم کسان تحقیق نہ کئی اور سرسری تیری گی اور تفاصیلوں کے اور احادیث و کتابوں کے دا روایت کو نقل شوے دے جدا پا حق دے سالمہ بن حاتم انصاری کی نازل شوے دے تو تفسیر کو ان کی مدقز ہوتا ہی اور داغی مطابق ہوئی دا آیت داغ مبارک ہے اور محنت نہ کئی جزان پوئی کی جا اسناد صحیح دے کہ صحیح نہ دے اسناد ضعیف دے ناد سالمہ بن حاتم انصاری مبارک نازل نہ دے سالمہ بن حاتم انصاری مخلص صحابی نبی آدھے چاہ مبارک نازل دے ناد منافقین مبارک نازل دے دے نمونہ سکے کہ تو اے نمونہ راتا ہو خیا نمونہ کی رسہ غرض دے قدر یہ زمانی منافقین دی نوم اول وہی چی اللہ مال را کے چی ورکی نبی زکاتم نا ورکی جیسے لکھ دیئے بھائی دنیا کے للار کسو کی گرزی نا اور رسول اللہ پا زمانہ کیم دا سے منافقین ننم موجود دی دادا اغی منافقین پا بارک کے نازل دی چا اول وہی چی خدای مال را کے چی اللہ ورکی بھائی زکاتم نا ورکی اور تی نمو نسلہ کا اخلی چی لکم نم دے اپا نمون کم کتابوں کی لکھلی دی چھ نبتل بن حارس نمی یو منافقو مسلمان دا سر نو نبتل بن حارس او جد بن قیس او معتب بن قشیر ندا غدریو کسانو نمونہ ذکر شوی دی فتفاسیرو کی او تفسیر ابن جرین کے نقل شوی دی دے دریو کا سامنے نمونہ انورم دیرو او آ نمونہ تسکہ استاپ زمانہ کے موجود دی پلار کسو کی گرزی مگر داد سالمہ بن حاتم انصاری مبارک ند نازل دا بالکل ضعیف روایت نے سالمہ صحابیو مخلص صحابیو اغدا سے کمزور سڑے نو چلا نے سوال کو او اللہ بے شمار مال ورکو او بیا زکاتم نہ ورکو نہ اغدا سے نو نہ باز منافقین اغا کسان چتانی لگئی خوشالے سرا صدقہ ورکو ان کو مومنانو باندی غریبانو امال فنڈ ورکو پا جہاد کی پا دی بے اعتراض رکو او دی نمومی دا مومنان مگر مزدوری اخبال یو صحابی مزدوری کرے وا وہاں گئی پا جہاد فنڈ کے ورک کرے وا تبوک پا غزا کی ندی ٹوکی کئی باغی پوری جزان لنمومی او چندے ورکی اللہ ودیلہ رٹو کو بدلہ ورکی اوشتے دید پارا عذاب درناک بخن غواری دید پارا یا بخن نغواری کہ بخن اغواری دید پارا اویاز اللہ نہیں چاری بخن بونکی اللہ دیتا دا اویاز اللہ مراد دا عدد ندے کنائد کنایا د تکثیر نہ دا کہ بخنا اغاڑے دی دا پار اویا زلا یعنی کہ ڈیر زلا ہم اغاڑے نو زین بخم ذکر چ دا مومنان دی کلمے پر دروغ ویلے دا پر سبب دے دی چ دی انکار کرے دا اللہ او رسول دا وجہ بیان کر جو ولی نہ بخم ذالک بی انہم کفروا باللہ ورسولہ ورسول اللہ ہتے خبر نہ نو کہ بخنا اغاڑے ہم نہ بخم منافق دا پارا دا پیغمبر دعا هم نقبلی والله لا يهدي القوم الفاسقين الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون دا غزوہ تبوک بیان شروع دے نو پدے سلسلہ کے دا منافقان و پبارہ کے فرمائی چہ خوشال شوی دی رستو پاتی شوی خلق پکے ناستل و اخفلو بانے رستو دا رسول اللہ نا او دی بدگنی جہاد کول پا مالونو اپا نفسونو سراد اللہ پا لار کے بدگنی جہاد خوخ ند او آئی دوی خلقتا چی موزے دا کورنا پا گرمائے کے او آیا اور دا جہنم دیر سخت دے پا گرمائے کے نو چه دا فرض نہ ادا کوئے نو دا جہنم اور تا بزائے او دا غی گرمی خو دی دنیا دا گرمی نہ سخت دا غزوِ تبوک پر رجب پا میاش کے شوی وا او دا دیرہ دا گرمی میاش وا پا اغا زمانہ کے پاربو کے او سفرم دیر اگو دو او دیر سخت و گران سفر ہمو پا لار کے عبوم نہ ملاوی دی ندی منافقان و خلق بے یرول چہ دیر اگد سفر دے او سخت گرمی دا مزے او اخپلم رستو پاتی شو او پدی پاتی کے دو پزڑے کے خوشحال ہو لو کانو یفقہون کدی پوئی دے یعنی کدی پوی دین دا خبره به نو کړی چې لا تنفروا فی الحر لو کانوا یفقهون لما قالوا لا تنفروا فی الحر ک پوی دین دا خبره به نو کړی بس او دی خان دی دی لگ او جڑا دی او کی دیرا پاتے کے دو باندے چی دا جڑا او عذاب بدیتا ملاوی گی پا سبب دا اغی عمل چی دی کئی مطلب دا دے چی رسطو دا جہاد نا پاتے کے دل دا دا خوشحال خبرہ نا دا دا جڑا خبرہ او دی بے خوشحال دی بس کرا اگر زیتا اللہ یوی دلی تددینا نو اجازت مغواری دیستانا دا وطو دا پارا پا جہاد کے پا بلا موقع نو او آیا چه ہچر نبا ازیتا سو ما سرا ہمیشہ دا پارا او ہرگز با جنگ نکویتا سو معی زما پا مرگرتیا کے دا دشمنانو سرا ما سرا با ام آغا مخلصین زید چه دا تبوک پا سفر کے را سرا شریکو تاسو خوشحال شوی وے پکے ناستو بانی پا اول زل نو اس کے نئے دکے ناستو مال خالفین درست پاتے کی دن کو سرا آئندہ ہم مزر منافقی اخکارا شوانو آئندہ بے پا غزا کی زان سرا نبی علیہ السلام نپر خدل و اللہ پاک دا آیتونا نازل کل جدید زان سرا پا نور و غزاگانو کے مپرے لیکن جو نور غزاگانے والے آسان ہوں گران بنو انہوں آگے کے بطلل وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ عَبَدًا او مُز مُقَوَا پَيَوْ قَسْبَ دِي دِي منافقانونا چِ مرشی ہمیشہ دا پار یعنی پا ہر وقت دا اوقاتونا دانا چتا تا صرف دو دیو کال دا پارا یا میاش دا پارا حکم شوے دے چھ منافقانو بنی بجنازہ دیو میاش دے پوری نکئی او آئندہ بیا خیر دے کوا نا ہمیشہ دا داد سرا مسلمانان ندی او مودری گا پا قبر دا منافقانو بنی دا دعا دا پارا على قبره پا قبر دا آغی قسم نیت منافقانون بے شک دی انکار کرے دے دا اللہ نا و دا رسول نا یعنی توحید نمانی او رسول نمانی دا خطا تماز ہے پزے بیان کرے دے جدا کفر باللہ چی قرآن کے زے پزے ذکر کی گی او بیا بیا ذکر کی گی نددین یوازی دہریان او منکرین وجود خدا مراد نہیں بلکہ دا دا توحید نا انکار کا ان کی مرادی یعنی دا عرب خود اللہ دا وجود نا منکر نو او دا آیتونا چکم منافقین پا بارا کی نازل لی چی غزوِ تبوک نا پاتی شبی ہو نو اغیم دا اللہ دا وجود نا منکر خو نو او وی چی دا ہو دی خود اللہ نا انکار کئی حال دارے چا عبداللہ ابن عبی او داغا ڈالا چی دا چاپ بارک دا آیتو نا دی اغی خود دہریان نو نو مطلب سدے دا اللہ دا توحید نا انکار کئی او دا اللہ دا رسول نا انکار کئی او مرشوی دی او حال دارے چی دی فاسقان دی ندی آیت پشان نزول کے بس صحیح بخاری شریف کے یو روایت دے او ہغا صحیح ترین روایت دے لکہ چی بخاری خو اصح الکتب بعد کتاب اللہ دے دا سند پا لحاظ سرا چا عبداللہ ابن عبی ابن سلول رئیس المنافقین جکل مرشو نداغ زوے عبداللہ دزوی نمی ہم عبداللہ او ددی منافق نمی ہم عبداللہ عربو کې دا رواجو چې غیبا خپل زوی ته خپل نوم کې خودو یا به خپل پلار نوم کې خودو. او زموږ عجمو کې دا طریقه دا چې زوی ته څوک د پلار یا د نیکه نوم نږدي. عربو کې دا رواج نو د زوی نوم یې هم عبدالله و او د عبدالله بن ابی نوم هم عبدالله و. خو مخلص صحابی و او ډیر زیات مخلص و او غزاګانو کې د رسول الله سره به همیشه شریک و. نو هغه رسول الله تراغه چې زما پلار مرد دی او ظاهر کې خو پلار کلمه ویلا مزونو کې هم شریکې دو نو تاسو مالا د حقیقت خپل قمیص را کوي چې زه هغې ته واغوندم که د دې په برکت الله وبخي. او دویمه دا ده چې تاسو په هغې جنازه وکړئ. نو رسول الله وعده وکړه چې دا دواړه کاره به وکړو. نو چې جنازی وخت راغې نو رسول الله لاړو او صفونه تیار شو او نبی علیہ السلام مخکې شو د جنازې لپاره. نو حضرت عمر د نبی علیہ السلام صادر مبارک اونی وو او داسې ځان ته راخکو چې رستو شای په دې جنازه مکوي دی خو کافر دی او الله تاسو د جنا په دې باندې جنازې نه منع کړی. عمر دا اوی چې تاسو الله د جنازې نه په دې باندې منع کړی. رسول الله عمر ته اوی چې زه الله منع کړی نیم. الله مالا اختیار را کړی دی چې بخنه غواړي دی منافقانو دا پارا او که نغواری منع کرے نیما مال اختیار را کرے. او که پیو روایت کی رازی چه که ما تا علم ویچ اویاو دا اویا زالا نزیات بخنا اغارم نو اللہ بے ابخی نو ما بد اویاو نزیاتا بخنا غختے وی. خدا علم ما ته نشته چې اویاو نزیات او غارم نو به بخین. لہذا اویاو نزیات یا اویا جنازی به نکوما لیکن ز الله منع کرے نیما. ته حضرت عمر اشاره دی آیت تواج استغفر لهم او لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم. او دې نه د حضرت عمر دا مطلب اغسته وو چې جنازه په مکه وا د دین اغه نه او منع معلومه کړی وا اگر چې الفاظ د نه په اغه نو او خود تدا دیو گو را کرده الفاظ نهی خوب کی نشتا و الفاظ دادی که اویاز الاغواری بخنا نو زنب اللہ نبخی. نو الفاظ دا نهی خوب کی نشتا دا منع الفاظ خو نشتا. خو حضرت عمر دا دی مطلب دا معلوم کو چه دا دی اللہ پاکی چه نبخی نو مطلب دا دی چه بخنا مغوارا مطلب دا دے چھے بخنہ مغوارا. دائی پا خپل خیال کی حضرت عمر دی آیت مفہوم او مطلب پا ذہن کی کیناستو چھے دی معنی دا دے چھے بخنہ مغوارا اگر چھے نہیں ندشو. خو رسول اللہ دا حضرت عمر خبرہ او نمن اللہ او آغیلے جواب ورکو چھے زا اللہ منع کرے نیم او جنازه وکړه. بدی منافق او جنازی نه بعد لږ سات تیر شوی بعینه په دغه مجلس کې نه خو موده ډیره تیره شوې نه وه چې جبریل دې آیت سره راکوز شو او اوی وی چې ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. دا آیت دا ابن ابی باندې د جنازې نه مخکې نازل شوې نه وو. کنی بیا خو سوال نه پیدا کېدو چې الله وی مکوا او رسول الله یې کوي خدا لا نازل شوی نو. ها ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر الله لهم. او آیت نازل شوی وو د جنازې نه مخکې هغه نازل شوی وو. اولا تصلی لا نازل شوی نو. او د عمر خبره اونه منله او الله منع کړی وونه اختیار ورکړی چې بخنه غواړي که نه غواړي. خرستو آیت نازل شو منع شو او د هغې نه بعد پیغمبر د منافقانو په قبر باندې دعا ته هم نه دی ودرېدلې او جنازه یې پې هم نه ده او اوس هم دا حکم دی چې چاته کدا علم حاصل شي. رسول الله ته خو علم حاصل شوی او کنه ځکه چې آیت راغی خو چې چاته دا علم حاصل شي نن زمانه کې چې دا سړی کافر دی او کلمه یې اسی په دوکې د پاره وایي نو جنازه پې نه کوي. اگر چې کلمه وایي خو جنازه به نه کوي. دا به څنګه معلومیږي؟ وحی خو ناراضي. دا به په دې معلومیږي چې یو خوا یو سړی کلمه وایي او موز کوي او بل خوا کلمه د کفر وایي او هغه کلمه د کفر چې دی هغه تا د هغې نه اورېدلی وي او یا ګواهانو پې تېر شوي وي چې د خدا د کفر خبره کړې و. د دې وخت کې کلمه هغه لغو لاړه نو په هغې به جنازه نه کړې. او چې تا ته د هغه د کفر علم نه وي او کلمې علم وي چې کلمه یې ویلې ده او مسلمان دی او د کفر علم تا ته نه وي نو جنازه به پې کوي او دا بدګماني به پې نه کوي چې دی به په زړه کې شاید مؤمن نه وي به شاید خوکار نه کیږي. او رسول الله په زمانه کې د منافقانو علم رسول الله تعالی ورکړی وو نو مسئلہ هم دغه ده اوس هم دا مسئلہ ده. آیت منسوخ نه دی. خدا دې چا وخت کې علم حاصل وو او نن موږ ته به علم هل حاصلیږي چې د هغې نه د کفر خبرې واورو نو بیا به جوړ ښکاره دلیل وي چې دا کلمه د منافقې دپاره وایي. لکه کمیونست ډېر کسان کمیونست دي او هغې کلمې هم ویلې او مزونه یې هم کول لیکن اغا مسلمانان نو نو چه خبر شي نو جنازه بنه کئی. دا مسئله تا تا ما بل زیم بیان کریو نو جنازه پی اکرلا خو آئنده مناوش. عمر خبره او نمان او دلتا یو دو سوال رازی اغا حل کئی. اول سوال دا راضی چې ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر الله لهم. دا آیت خو چې جنازې نه مخکې نازل شوی وو او دا هغې مطلب دا دی او ترجمه یې واضحه دا ده چې که اویا ځله بخنه غواړي یعنی که ډېر زیات بخنه غواړي خو منافق ته به زه بخنه نه کوم. او د جنازې مقصد خود مړي دپاره دعا کول دي چې الله یې وبخي. او دلته خو اعلان وشو چې نه بخي نو په دې ابن ابی باندې جنازه خو یو عبث کار شو بے فیدی کار شو اگر چې الله منع کړی نه وو خو څه فایده یې پکې هم نه وه نو ولې پې جنازه وکړه. بے مقصد جنازہ ولی اکر لا چھ مقصد جنازہ دار ہے چھے دعا دا مرید پارا او سڑے دا امید کئی چھ زدہ دعا کوم دا مرید پارا او لا ٹولا جمع دعا کئی پا جمع سرا پا جنازہ کے صفون اولار دین و اللہ بے او بخی امید دا چو بے بخی او دلتا خود ابن عبی ببارا کی امید دا بخنے ہونا لکھا چھ دیکھو رئیس المنافقینو او دا منافقین مبارک اللہ اعلان کرے کہ فلن یغفر اللہ لہم نو بظاہر خود حضرت عمر خبر صحیح معلوم ہے دا مگر رسول اللہ دا عمر خبر ان من لا مشورہ او جنازہ اکرا نو دا عبس او بے فیدی جنازہ سلا اکرا جواب دا دے چھ نبی علیہ السلام جنازہ پدی نیت نو کری چھ دے با اللہ او بخی ذکر چھ دعوت اللہ ویلیو چھ نئے بخم سنگ بدانے تو کی چھ اللہ بے او بخی او اعلان شو چھ نئے بخم او باقی مرو پبارا کہ او اعلان نئے چھ نئے بخم نسلے جنازہ کئی امید ہوئی نو پدی نیت بنی دا جنازہ نہ ہوا کرے بلکہ دا پدی مصلحت جنازہ کرے وا چد مرگری با خوشحال شی او کی دی شی چہوی مسلمانان شی او یو روایت کے راغلی دی چ رسول اللہ اوی چ جنازہ میں دے دا پارا کرے دا چ زما امید دے چد ابن ابی دوستانو کے زر کسان با مسلمانان شی دا زر اسی دے مثال پر طور ذکر ہو امید میں دے نو دا دا دا دا ڈلے دا تالیف قلب دا پارا او دا زوی دا تالیف قلب دا پارا جنازہ کرے وا او دا اسلام او دا تحریک دا مصلحت دا پارا کرے وا تحریک دا مصلحت دا پارا کرے وا چنانچہ سیرت ابن اسحاق کے روایت موجود دے سیرت ابن اسحاق کے روایت موجود دے کہ رسول اللہ چ سنگا امید کرے ہو اگا امید پورا شو او دد پا دوستانو کے او دد پا ڈلا کے دد بنو خزرج قبیلے نا دے دد بنو خزرج ہو زر کسان مسلمانان شوی ہو داد زر و کسان و دا مسلمان دو دا روایت داد احادیث و کتابوں کے عام طور نشتا او کے ریشی کے بعد کتب کی وی خمنگ سیرت ابن اسحاق کے لیے دل دے سیرت ابن اسحاق ہم مستند کتاب دادی مصلحت دا پر رکھ لیکن دا خبرہ ذہن کی تازہ کئی کنی غزفاموں کی مبتلا کیے گئے با چھ اللہ لا منع کرے نو ولا تصلی آیت نازل شوے نو نو دا تحریک او دا دن دا مصلحت دا پارے جنازہ اکرلا و آغا فیدہ پہ اخکارم شوا چھ زر کسان مسلمانان شو خوچ کل اللہ وی جنازہ با نکے پا دیبان یا اندر دا پارا دا چھ دکڑی دی دا خوتا ما منع کرے نوی نو تا اکرل خواہندہ بنا کرے نبیائی دا تحریک دا مصلحت دا پارا ہم پا منافقان و جنازہ نو دا کرے بیائی دا دی مصلحت خیال ندے ساتھ لے چھ پا دی بنی بدل ڈالا خوشحال شی او زمان مرگری بشی نبیائی ندا کرے نو تو بے نہ کرے دا تحریک دا مصلحت دا پارا بتو پا اغسری جنازہ نہ کہے چھتا تا علمی چھتا منافق دے او تا تا علم پدی حاصل شوی وی چھے کلمہ دا ایمانم وی او کلمہ دا کفرم تا تا اوری دلی وی یا دا کفر کارونا دی اوری دلی وی نو پدی خیال با جنازہ نہ کہے چھے مرگری دا ڈھلا او قام قبیلہ دا آغا با خوشحال شی او زما په ډله کې به شامل شي او د زما اسلامي تحریک دی او دین ته به فائدہ ورسی. نه نه به کوي په دې مصلحت. ولی الله رسول الله منع د دین د مصلحت لپاره د اسلام د فائدې لپاره د تحریک اسلامی د مفاد لپاره هر هغه تدبیر به اختیارای هر هغه کار به کوي چې هغه شریعت کې منع نه وي نو هغه ټول تدابیر اختیارو. خو چې کوم تدبیر په شریعت کې منع وي نو هغه به نه اختیارای اگر چې د هغې تدبیر په وجه خلق ستا مرګري کیږي هم به نه اختیارای ځکه چې هغه به منع وي. ها چې منع نه وي نو چې کوم تدبیر مناسب ګڼي هغه اختیاروا. د جنازه په وخت کې منع نه وه او فایده پکې وه او هغه فایده ښکاره هم شوه چې زر تنه مسلمانان شو او منع نه وه ځکه چې الله منع کړی نه وو نو وی کړه. خو چې کله منع شوه نو بیا یې نه منافق له جنازه کړې ده او نه یې په قبر دعا کړې ده. د دې سوال خدا جواب شو چې دا جنازه په دې نیت نه وه کړې چې دی به وبخلې شي. دا جنازه په دې نیت کړې وه چې د ډله به خوشحاله شي او اسلام ته به فایده ورسي او الله منع کړې وو نه اختیار ورکړې وو چې بخنه غواړي که نه غواړي. دویم سوال یو بل راځي او هغه سوال دا دی چې دا صورت خو مدنی صورت دی لیکن په مکی صورت کې دا آیت راغلی وو دا حکم راغلی وو چې مشرکینو د پاره به بخنه نه غواړي. نو هغه خو د دې جنازې د آیت عبدالله ابن ابی باندې د جنازې نه مخکې نازل شوی وو. ولا تصلي خلا نازل شوی نه وو که نه سوال را نغی لیکن هغه خو مکی صورت دی او نازل شوی وو نو هغې کې خو منع شوی وه چې مشرکین نه بخنه مه غواړه. دې آیت کې خو منع نه ده شوی اختیار ورکړی دی چې بخنه غواړی نو وغواړه که نه غواړی نه مه یې غواړه خو زه یې نه بخم. دلته زمانه نه ده شوی لیکن هغه صورت مکی کې چې کوم آیت راغلی دی چې مشرکینو د پاره بخنه مه غواړه جایز نه دی نو هغې کې خو نهی وه د مشرکینو د پاره د بخنې غوښتو او رسول الله وایي چې زه منع شوی نه یم او حال دا دی چې هغې کې خو نهی راغلی ده او هغه صورت خو د دې نه مخکنی دی په مکه کې نازل دی. نو جواب یې هم دا دی چې د هغې صورت کې د آیت معنا دا وه چې مشرکینو د پاره د بخنې په نیت باندې بخنه مه غواړه په دې نیت بخنه مه غواړه چې الله به وبخي ځکه چې الله خو یې نه بخي مشرکین او ته منع کړی. لیکن دلته په دې منافق باندې چې دی کافر او چې مشرک د پاره بخنه غوښتل روا نه دي نو هر کافر د پاره روا نه دي نو کافر خو دی وو. خو دلته یې په نیت د بخنې بخنه نه وه غوښتې تالیف قلب و د مصلحت د پاره یې غوښتې وو. نو هغه آیت سره هم منافات را نغی دا د سوال وو د دې جواب مې درک او دا جواب ولی ورکو ذکر چی دا د بخاری او د مسلم متفقن علیه حدیث کی راغلی دی پا صحیح اسناد سرا چی رسول اللہ پا دی ابن ابی جنازہ کری و نیو صحیح حدیث کی چی یو کار یو خبر راشی او دا غید آیات قرآنیو سر تعارضی نو تطبیق بکئے مطابقت براولی موافقت براولی تاویل بکئے دا دفع دا تعارض دا پر او صحیح حدیث بر رد کئے نا. ہاں کچری اگر تاویل ممکن نہیں موافقت ممکن نہیں نبیہ حدیث کا صحیح الاسناد دے نہ ام بے پریدی پہ مقابلہ دا قرآن کی وہ الچ مطابقت بالکل ناراضی ورنہ اول با تطبیق کرے لا قیدہ لیکن امام غزالی او قاضی ابو بکر باقلانی دی دو امامان و قول ابن حجر نقل کرے دے او بیائی پی رد کرے دے تائید نہ دے کرے رد کرے دے چدا دوارا وئی چدا پا ابن ابی باندے دا جنازی دا کولو دا حدیث اگرچہ با بخاری کے دے خدا ضعیف دے او صحیح نہ دے سند پا لحاظ سرا صحیح دے ذکر جن بخاری سندوں نے خود صحیح دی خدا معنی پا لحاظ سرا صحیح نہ دے داد نبی دشان مناسب نہ دے او دارنگ غزالی و باقلانی وائی داغی قول نقل کوما استغفر لهم او لا تستغفر لهم دا آیت معنی منع دا سنگا چه حضرت عمر دا دی معنی آغستی وا نو غزالی و باقلانی وی چم دا غی معنی دا چه مکو جنازہ بے فیدی دا بخم ہے نا اگر چه سیغا پا کدھ نہی نا دا نو دا حدیث دا دی آیت نا خلاف دا نو دا درایت پا لحاظ سرا مانا پا لحاظ سرا دا حدیث ثابت نہ دے اگرچہ سند پا لحاظ سرا صحیح دے روایتاً صحیح دے درایتاً صحیح نہ دے وہ امام ابن حجر غزالی اور دا باقلانی دا قول رد کرے دے اہم آغا جواب اور کرے دے چکم تا تا ما اس بیان کر لا جوابونا او دا جوابونا یواز دے ابن حجر ندی بلکہ دا ٹول شارحین حدیث امدہ کا جوابونا کری دی چی اختیار من نوا او رسول اللہ پدی نیت بانے جنازہ نوا کری چی دے با او بخلشی ذکر چاگا اعلان خو اللہ کری او چی نئے بخم نسنگ با رسول اللہ دا نیتو کی خو اللہ منع کرے نو نو دا دین دا تحریک دا مصلحت دا پارے او کلچ دا غدل با خوشحال شی او ایمان براوڑی او دا غصے اوشوا چی زر کسان مسلمان نو دا آیت دا حدیث مطابقت را گئے لیکن غزالی او باقلانی دا ہوئی اس دین او دا غزالی او دا باقلانی دی خبر سر زمونگ اتفاقم نشتا مگو ما آغا خبر اکو چکم ابن حجر کرے دا او یواز ابن حجر ندا کرے نور و شارحینو کرے دا او دا معقول خبر دا او باقلانی او غزالی بانی اشتواہ پر ہوتے دا سر بخاری او دا مسلم صحیح حدیث نصیحت نا انکار کرے دے او وائی چدا درایتن ثابت ند لیکن دا دین یو مسئلہ معلوم شوا دا غید پارا میں تاتا ذکر کرے دے اگر چی دا اہل سنت والجماعت دا عقیدہ دا چی بخاری صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ دے دا سنت پا لحاظ سرا خو امام بخاری کتاب ہم دا تنقید نہ بالا تر نہ دے تنقید پہ کے دیش داری غزالی و باقلانی پہ ہوکو بڑی حدیث ہے ہوکو اگر بخاری کے نظر نتداوے لیشی چھ غزالی و باقلانی رحمہم اللہ تبارک و تعالی دا تنقید غلط دے او زبطم غلط ہوئے ماں لیکن دلی پا وجہ غزالی و باقلانی تا نسوک منکر حدیث ویلی شی او تا توہین دا حدیث کا ان کے ویلی شی او نو تسوکو گمراہ ویلی شی کنی پخبلا با گمراہ شی تول خبر دی چی غزالی دا اہل سنتو لوے امامو باقلانی لوے مفسرو نکسوک دا بخاری پا یو حدیث نقد اکی نا آغبا منکری حدیث نشی گھرل ہے اور آغبا گمرام نشی گھرل ہے بخاری کے دا کذبات سلاسہ و حدیث دے چی ابراہیم علیہ السلام دروغ نویلی او پیغمبران دروغ نویلی پاک دی معصوم دی ہر گناہ نا پاک دی ابراہیم علیہ السلام ام دروغ جن نو رشتنے پیغمبر خود درے کذبہ و درے قذب لفظ دے انہیں قذب متبادر مانا دروغ دی درے دروغ اویلی یو دا چھ ویلیو چھ حازا ربی دا ہو قذب ادویم ویلیو چھ مشرکان وزان سرا بوتا میلیتا مشرکانا میلیتا ادوی چھ انی سقیم ز بیمار ما او حال دا دے چھ بیمار نو او دریم دا چی خلقو تے تپوسو کو جلابوتان چامات کری دی ندو فرمائل چی بل فعلہو کبیرہم دا کار خودی غٹ بت کرے دے حالان کار خودی غٹ بت نو کرے ابراہیم علیہ السلام پخپلہ کرے ہو تو خبر ہو واقعی نخلا شارحین حدیث دے تو جہاد کری دی دا حدیث صحیح دے اپا عربے کے قذب یوازی قصدن عمدن دروغو تنوئی عربے کے لفظ قذب خطائے تا اموئی یو سرے راغے رسول اللہ تا جزمہ رور بیمار دے دستو نبے لگی دلی دی رسول اللہ ویچے گبین ولور کا گبین دے اس کی اگا گبین ورکل دستو نلا زیاد شو بیار آگئے وی سیب آگئے بنی خود دستو نلا زیاد شو وی نور والا گبین ورکا نو رسول اللہ ترہ خوچا خبرہ آرولا نا نو لارا نبی آئے گبین ورکا آخر کار بیار آگئے نو رسول اللہ وی چھ اللہ رشتیا وی اشتا درور دا خیتا دروغ وی ستا درور خیتا دروغ جن ہدا ردلتا اغا دروغ ندی مراد چکم کبیرہ گناہ دا تا پدی نپوئی گی یعنی ستا درور پا خیتا کی یو غلطی دا یو مرض دے اغا پدی گبین بلری کی آخر کار اغا دستو نے بند شو. نس پدی حدیث دا خود دام دا بخاری حدیث دے نو پدی کی مطلب کذب دا اغا دروغ پا مانا سنگا با واخ لے جکم دروغ لویا گناہ دا کذب ہمیشہ دروغ تا خود نوی با عربے کے عربے خو وسیع جبا دا وسیع معلومات حاصل ہوا ذرا اعتراض مکروا. بہرحال دا کذبات سلاسو دا حدیث صحیح توجیش تے دا غد مقام تفصیل مقام دا نہ دے خو ما دے دا پارا حوالہ ورکڑا چی امام فخر الدین رازی امام اہل سنت دے نہ منکر حدیث دے او نہ گمراہ دے دا اہل سنت الوی امام دے آغا دا کذبات و سلاسو حدیث پا بارا کے وہی چدا ثابت نہ دے قابل قبول نہ دے. اگر کہ سند صحیح دے ہو مانا صحیح نہ دا دا نبی دشان مناسب نہ دا اور نسبت کذب ابراہیم علیہ السلام تا ندی پزے کہ حدیث راویان ہوتا نسبت کذب اکو ندا بلا دمرا غلطی نہیں لیکن چھ راویان پیغمبران خنو و مقابلہ دے کہ چھ نسبت پیغمبر تو دا راضی ویلی تفسیری کبیر کی اور حدیث دا بخاری دے دے پدے کی منگ دے امام راضی سرا اتفاق نہ لرو سنگچ باقی جمہور علماء اتفاق نہ لری منگم نہ لرو منگ دے جمہور محدثین سرا اتفاق لرو اور امام فخر الدین راضی عظیم امام ہو لیکن دا فن حدیث امام نہ ہو حدیث کی کمزور ہے ہو غزالیوں حدیث کی کمزور ہے ہو اگر کہ زمون عظیم امام کل یو سڑے پہ یو فن کی کمزور ہے لیکن جدی پوجہ امام راضی تا نہ سوک منکر حدیث ویلشی اور نہ سوک وتا گمراہ ویلشی. ہاں خطا و طویلشی خطائی بلشے دے اور گمراہی بلشے خطائی خو گناہ نہ لگ نا مجتہد پہ اجتہاد کے یو عالم پہ تحقیق کے خطا شینو اگر خو اللہ پاک عذاب نہ ورکی نو نسبت نہ خطائے کی دیشی خو نسبت نہ گمراہ بالا کی گی جی قصدن و عمدن دا اجماع نہ خلاف خبر رکھ ندا میں تا تھا دری علماء میں سالونا بیان کر بخاری پہ حدیث نقد کے دیش. مولانا مودودی رحمہ اللہ د کذبات سلاسو پہ حدیث نقد کرے دے اگر نقد جو امام راضی کرے دے نہ ملا صاحب اور پسیرا پاسد اور دس اور پسی لی گیا لکج دے جوڑا اور حدیث منی نہ منکر حدیث کو گٹ گمراہی بلکہ مسلمان ہم نہیں چاہ حدیث تو حجت نہ ہوئی دیو دے انکار حدیث اور دیو دے دیو حدیث پر سند بنے تنقید ردا تنقید خدا جی غزالی عمو کو باقلانی عمو کو امام راضی عمو کو ردی تو گمراہ ہوئی فما ہوا جواب کا لہم فہو جواب نہ لہو. ہاں دا ویلشی چدا تنقید صحیح نہ دے دا سڑے منکر حدیث نہ دے گمراہ ام نہ دے حق پرست عالم دے خدا خبر ہے غلط دا دا ویلے شی او دا زم ویم ذکر جزما پدی باپ کے دا غزالی سلام اتفاق نشتا او دا باقی لانی سلام نشتا پدی خاصا مسئلہ کی جکم زیر باس دا او دا رنگی دا رازی سلام نشتا دا کذبات سلاسو پا حدیث کے نه د امام مولانا مودودی سره هم نشته ځکه چې هغه د دې ائمانه خلوی شخصیت نه ده اتفاق نه کول بل شی ده تحقیق کې خطا ویل بل شی ده چې تحقیق کې خطا شوی ده او گمراه ویل اور منکر سنت ویل بل شی ده نو امام غزالی او باقلانی غلط فهمه کې مبتلا شوی دي اگر کې زمونږ ډیر عظیم امامان دي او ډیر لوی شخصیتونه دي جنازه رسول الله کړی و خو بیا آئنده الله منع کړه نو بیا یې نه ده کړی بیا یې نه ده کړی نو ته مکوه چې خبر شي دا سړی منافق دی نو جنازه پې مکوه دعا وته هم مکوه اگر کې دغه ډله پې خوشحالیږي هم قادیانه ملشی نو دا آغا زامن وی پلار وی خاندانی دا آغا تازیت لطریشی تازیت یعنی تسلی ورکول چه استاسو بانی غم راغلے دے دا منع ندے دا جائز خدعا بنا کرے دکا زمان پر ملکی سے سوکو دا ملی وارسانو تسلی لزینو التویلاسو چت کے دعا ہو کرے دا بنا ہوئے ولی کافر دا پر دعا جائز نہ تھا یا بل سرے ہر کلمہ خو قاجانان وہی کنا کلمہ خو وہی آمزنام کئی خو علت ادا سے خبرہ کرے دا چاہ دا کفر خبرہ دا چھے دا رسول اللہ تا نباد وہی پیغمبری آزاد دا پھر تو کافر شو اور کلمہ دا منافقہ ہے وہی دا دھوکے وہی دا سی بل سوکی چا آغا کلمہ وی خطا تا پتا لگی دلے وی دا آغا دا کلمہ کفر نا چلے کافر دے نوکا آغا جنازہ پہ ہم نہ کہے دعا بولا ہم نہ کہے ہاں کد آغا وارسان و تسلیلا تازیت لزین دا منہ نہ دے دا مسئلہ ہم اجدہ کا تازیت کولش دیکھا تازیت خدا آغا جندو سر رکھے بکر کم جندی دین دا آغی سر ستا پکلی که یو اندوان اسی گی اپا آغی غم راشی ہم دا آغا تسلی وقت تازیت کول شیخ پل دنیا لین دین او ہمدردی بکائی وہ سر آغی نے اسلام تا منع کرے نا خود دعا با نا کرے ولا تقم علی قبری مو ادرے گا دا آغا پا قبر بائن دا دعا دا پارا رچے پا قبر بائن دعا دا پارا نشے ادرے دے نشے کولے نو بلزے کم دعا نشے کولے دعا با نا کرے ولا تعجبك اموالهم واولادهم او نری خوشالی تا سره مالونه ددی اولاد ددی بشک اراده کوي الله پاک چا عذاب ور کی دی ته ددی مالونه په ذریعہ بنی په دنیا کې اوزی نفسونه ددی په دې حال کې چې کافر وی دنیا کې په مالو اولاد باندې عذاب معنا می تا ته پرون بیان کړی و چې په محنت یې ګټي او په محنت یې سنبھالی او قیامت کې څه فائدہ یې نشته الٹا عذاب دے دنیا کی ہم در مال پر گٹلو پر سنبھالولو بنے محنتو نہ کئی او عذاب کے مبتلا دی دا مراد او سو وقت کی نازل شی او سورت چی ایمان روڑے پا اللہ بنے او جہادو کے در رسول سرا در رسول پر مرگٹیا کے تو اجازہ غواری استانت طاقت والا خلق ہم من ہم در منافقانو نا کہ طاقت نوے او اجازہ غختوے تو سبدا خبر نوے خودی خود طاقت لری او نزی اجازه غواړي هم وسره سفر خرچه هم شته او وسله وسره هم شته او بیماران هم ندي او باقی تکلیف خو بلار کې شته خدا چې دی خو طاقت لري او وای دي چې پرېده مونږه چې مونږه شو د ناستو خلقو سره خوشاله شوې دي په دې خبره چې دی پاتې شي د خزو سره او د ماشومانو سره او مہر لگولے شوئے دے دی پر ذرن بانے دی دی نہ پوئی گی اگر مہر نہ مراد دا دے چا حق خبر ہے ذر تک ہوزی گی نا او دا جہاد سرے پر ذر کی مینہ نشتا لگا چا عنادیان دی خوالف جمع دا خالفتن دا لکا شواتم جمع دا شاتمتن دا او زوارب جمع دا زاربتن دا نو خوالف جمع دا خالفتن دا خالفن نا خالفتن رست پاتی شوی خزا نصره د پاتشو خذو سره په خذو باندې خو جهاد فرض نه ده نو خو زکه پاتشوی دي چاغي ته خو الله کور اواله کړي د سکور سنباله وای او سړی به استاسو غذا کوي او د دنیا نور کارونه به هم کوي نو هغه خو زکه کور کې ناشتې دي او تم و سره ناشتې نو ته څنګه سړی چې د الله پیغمبر جهاد لته دی او تا پی کلمه هم ویلې ده او زه په کلمه هم وای او رسول الله چې دی په دې جهاد لته تکور کې ناشتې معلوم شو چې دا ته مؤمن د سره نه وي ها که معذور وای نو ټیک وا معذور خو نه یو له ټول طاقت والا دی قرطبی وای چې دلته مراد دری قسم خلق دی خوالف یو خزی دویم معشومان او دریم معذورین دا دری قسم خلق خوالف نو دی آغی سر ناس دی نا معذورین دی او نا معشومان دی او نا خزی دی او ناس دی لیکن رسول او آغا کسان چی ایمان روڑے دے در رسول اللہ سرا یعنی در رسول اللہ پا مرگتیا کی دی آغی خو جہاد کئی پا مالون سرا و پا نفسون سرا نو دا کسان چی دی دیا مجاہدین شتے دی دا پارا الخیرات دیر فیدی دلتا خیرات نا فیدی مراد دی دلتا حقا دا خوراک اگا خیرات مراد نا دے آغی تا پا عربے کی خیرات نا وئی آغی تا پختو کی خیرات وئی عربی کی وته صدقات وی او دا د عربی خیرات ده منافع الدارین قرطبی وی چې الخیرات جمع خیرت جمع خیرت اے منافع الدارین مشته دی غازیانو دا پارا ډیره فائدې د دنیا او د آخرت نو که ډیره فیدی حاصل ای او ډیره خزانه گتی او لوی لوی درجی حاصل ای نو غزال ورشا دا غازیانو دا پارا ویلی دی چه دی دا پارا ډیره فیدی دی مجاہدین پا گتا کی دی پا نفع کی دی پا فیدہ کی دی دا دوارو جہانو فیدہ و نفع او د دوارو جهانو ګټه مجاهدینو ته حاصله اسلام د غلبې د پاره مال ورکي اسلام د غلبې د پاره سر ورکي اسلام د غلبې د پاره خبره کوي خو مهنت کوي کوشش کوي سعی کوي ځان کړی شک کوي مهنت کوي د اسلام او د دین د اشاعت د پاره او دارنګ د اسلام او د دین د غلبې د پاره بس دا ټول مجاهدین دي او دا دې د دنیا او آخرت ګټه دي حاصله کړ او پاتشو گدی نشین نو گدی نشین خو نه جهاد پیجنی او نه خرچ خورا نه صدقات ورکول پیجنی گدی نشین خو بس صرف دا پیجنی چې ګټ کې کینما او الله الله کوما او شکرانه راوړی او راټولوما او یاد افلارو دا نکتا پا خبر جنڈا اولا گو ما چه زمان اکو و دیر برگو او دا دیر مرنے دے زامن دا چا نکی گی هم دیر آشی او دا دا بادو بابا دے او دا دا بادو مرنے دے نو گدی نشین دا پارا کم طرف تا خیرات راغلن مشرک گدی نشین من جاور دا سوک یادی تمخ کی اگو را دا ننم دا چا دے لیکن الرسول رسول والذین آمنوا معه ایمان والا جاہدوا بأموالهم وأنفسهم اسلام دا غلبی دا پارا مال ور کرے دے اسلام دا غلبی دا پارا زان ستڑے کرے دے او یا شہید شوئے دے او یا ستڑے کرے زانو جوندے را غلے دے خو جہادی کرے دے خو دنیا دا پارا نا وطن دا پارا نا جیداد دا پارا نا قبیلی دا پارا نا دا پارتے دا پارا نا د خپل نفس ته غرض د پاره نه لتكون کلمه الله هي العليا اسلام د غلبې لپاره خیرات او ګټه د دوارو جهانو دی مجاهدینو لپاره دا منجوراو لپاره کوم تر نه خیرات راغل او دیس برګو ماغی ته وای او مجاهد تسبرګ نه وای مجاهد ته ولی نه وای او دا چې د خبر په خوا کې کې نه یو نخری کین واغی تسبرګ وای ندیم پوئی ندی او نورم پوئی ندی قرآن تا کینی نا او قرآن سر تعلق نشتا نیو غر بل غر ملاسب جنگی او دزود کری او صحیح علماء تا قاریرم ناوری نبس پدی نخرو اختت اولائک لهم الخیرات و اولائک هم المفلحون کہ ہر کله دی اللہ دی دا پار جنتوں چ مئی گلان راغن نہرو نہ ہمیشہ بھی باغی کی اولاد کامیابی لویا او راغل راغلیو دروغو بانی پیش کون کی دروغو بانی پیش کون کی دبان چانو نا د مدینه نه بهر باندو کی اوس دل هم منافقان مدینه کی امو بارو مو چه اجازه ورکره شی دیتا چه زپاتی سم او ناس تو پا کورونو که اغا کسان چه اللہ و رسول تے دروغ ویلیو زرده چه اوبا رسی اغی خلق قطع چه کافر شویدی دی دین عذاب درنات ابن منظور افریقی لسان العرب کے لکلی دی او تاج العروس شرح قاموس کی ہم لکھلی شوی دی داد علم لغت کتابون دی دا عربی لغت گرامر چوتا ہوئی دلاغی کتابون دی دا عربی چا المعذر هو المظهر للعذر اعتلالا من غیر حقیقت له معذر اغا کستوئی چا دروغ جنا بہانا پیش گئی حقیقت کے اغت عذر نہیں ردا دروغجن معذرین نشتے پا کمزور خلقو او نا پا بیمارانو چدا معذرون ندی بلکہ واقعی معذرین دی یو معذر وی یو معذور وی نوچی بیمار دے خو معذور دے کرن ارن دے نرن بس غذاو کی اب توپک سو چلی یو نخب سو لی خو معذور دے نو آغی منی حس گناہ نشتے چکور کے پاتشی بلکہ حقیل اللہ عجر بور کئی نشتے پا کمزورو او پا بیمارانو او نا پا آغی خلقو چی دی نمومی اغمال چی خرچ کی پلار دا اللہ کے چی وصلہ پہ واخلی حس گناہ سوخ کے جدی خیر خوابی دا اللہ و دا رسول او دا مجاہدین اس دا پارا پکور کی دعاگا نکلی او دلی دا جہاد سر دے او پا پاتے کی دو دیر خپا دے خو مجبوری دا لدے کور کی ناس دے او اللہ پاک والے دا جہاد اجر ور کئی ہم خرما و ہم ثواب ہم کور کی رکی ہم دا جہاد ثواب ملا گی اذا نصحو للہ و رسولی ذکر تلے نلے دا عذر دا وجہ نا ونظر خیو ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم او نشترے گناہ پا اغا خلقو چے سوق کے راشی تاتا جے تحملہم چے تسورلی ورکے دیلا نتو وطوے چے زخو نممم اغا سورلی چے تاسو پہ سورکم اخلاسی شوی دی مجاہدین و تقسیم شوی دی نوری نشتا جہاد فن ختم شوے او اخبر و سرم نشتا نو تولو واپس لارشی استاد دربار نا بدی حال کی جستر گو نوخ کی روا چیزو خود جہاد نا محروم شو پیدل خطرے نشم تبو کا پوری او سر لیشتے نا ما سرا و رسول اللہ عمرہ نکرا نو پا باتے کے دو غم جندے و جاری بدی کو حرج نشتا دا گناہگار ندی حزنن او دا ولی جاری لوجه دا غم نا پا دی خبرا چی دی نمومی حقا مال چی خرچ کی پا جہاد کے او پا دی اخپلی غریبے جاری پا دی وجه نا چی زو می خدوڑے او نخوالالا نا پا دی وجه چی جہاد کی می خرچ او نکریشو جہاد لما پیسہ ور نکریشو دا غریبے دا وجه او پا اخپلا جہاد کی شرکت میں او نکریشو دا غریبے دا وجه دا پا دی پاتے کے دو جاری بے شک لار دا ملامتی آپ آغی خلقو دے شستان اجازہ غواری او دی مالدار اور آزی دی پا دی چی خوشال دی پا دی خبرا بی ان یکونو چی شید دی اپاتی دی شیدی مال خوالفی دا خزو سرا او دا معشومانو سرا مہر لگو لے دی اللہ دا دی پا زنونو نو جہاد سر مینہ نشتا او دی نپوئی کی یا تجرون الیکم دا دروغ و بانی پیش کئی تاسو تا چس وقت واپس راش تاسو دیتا تا تماویلیو چا منافقان دری قسم جوڑ شیو دا غزو تبوک پا موقع بعضی پا وقت پچیویو او چا رسول اللہ را گئے نبیا رات اللہ عذر بے پیش کرو او بعض مخ کی عذر پیش کرے و پاتی سویو او بعض دروانی دا پارا بکی شریکو مو نو دا اغا کسانو ذکر دے چا غاول سر کی پرشیوی وو او رسول اللہ چرا غی نبیہ حاضر شو لیکن چا کلی کیوں سے دل بلخوا غتلے نشو نو دروغ بانے او آیا عذر مپیش کوئے ہیچری منگا اعتماد نکو استاسو پا خبر ولی اعتماد نکو بدگمانی خو خشے ندے رویدہ بدگمانی ندہ قد نبعن اللہ من اخبارکم بے شک منگ اللہ خبر کریو پا حالات استاسو بلے پا رازن استاسو بلے من اخبارکم من سرائرکم وسیر اللہ عملکم ورسولو او یقینا گوری اللہ استاسو عملنو تا او گوری بدا اللہ رسول استاسو عملتا آئندہ دا پارا او دین مخ کے بے استاسو نگرانی نکولا بتاسو بے اعتماد ہوں چی مرگرے میں دے اس کو استاد راز نظر اللہ خبر کروں اب یا بتاسو واپس کولے شے اگے اللہ تا چ عالم دے پٹ و پخکارو نو خبر بکی تاسو پاگے کارونو چکوے قسمون با خوری دید اللہ پا نم بن استاہو دا پارا چھ واپس راش دیتا چھ تاسو دید پارا چھ مخوارا وی دینا او اعراض اکی دینا او درگزر اکی دینا او سوطا او نوائے دا قسمون دید پارا خوری نفع آرزو عنهم مخوارا وی دینا او درگزر اکی بے شک دا گندہ خلق دے دنیز جہنم دے جزا ام ماکانو یکسبو قسمون خوریس تاسو دا خوشالولو دا پارا تاسو دا پارا چا تاسو دا آغین خوشال شے او که تاسو خوشال شے دا بینا تو اللہ خو راضی ندے دا فاسقانو تاسو لخبت دوکا ورکی دا تاسو باتی خوشال شے او پا قسم با اعتماد ہو کئے اللہ پا خو خبر دے باندچیان منافقان دیر سختی پا کفر کیے پا منافقے کی او زیاد لائق دی پا دی خبرہ چی دی پوی نشی حدود ما انزل اللہ علی رسولی و حدونو دا آغی احکام بانی چی اللہ نازل کری دی پا خپل پیغمبر بانی و اللہ پوی دن کے دے و حکمت والا دے حدون زگا یادی چی دا حلال حرام خو باقی دا حدون اشتا کنا مراتن احکام دی منافقان مدینہ کی امو و بانڈو کی امو نوائی چی دا باندو دا منافقان و منافقے کی دیر سخت دی خود دی دا مطلب دا آیت ندے چی ہمیشہ دا پارا دا قیامت پورے دا باندو خلق دیر ناکاری دا خاریو والون ندا اللہ ندی ویلی خب آغا دور کے چکم منافقانو پا باندو کی داغی منافقی سخت ہوا بڑی کہ دا ہمیشوالی ذکر خوننے شوئے گلر دا خاریو خلق نیکانی دا بانڈو ناکارا خلقی کله باندو کې نیکانی په خاریو کې ډیر ناکارش دا خو حالات بدلیږي را بدلیږي لکه په زمنګ په زمانہ کې په خاریو کې به حیاي زیاته شوي دا او په باندو کې به حیاي لا دومره زیاته نه ده او په خاریو کې نورې گمراهه هم ډېری دي او باندو کې وی خود عمره ډېرې نه دي او کله کله په باندو کې به حیاي او گمراهي او گناهونه زیاتی او خاریو کې کم خدا رسول الله په زمانہ کې چې کوم منافقان په مدینه کې اوسېدل داغین ډیر سخ منافقان او ډیر جګړمار او ډیر روانکار او شرارتیان او په منافقه کې ډیر کلک دا هغه وو چې کوم په باندو کې وو او بازی د باندې چانو نه لکه بنو اسد بنو غطفان بنو تمیم دا دې ته اشاره ده اغه دي چې دی ګرځي اغه مال چې خرج کړي مغرمن تاوان او انتظار کوي پتا سو باندې الدوائر د حادثو د زمانه چې په دې به حادثه راشي او دینه ومنګ خلاص او به شي څنګه سو ور کوي چې منافقان دي کلمه ویلې ده خدا په ځان باندې تاوان غړي د زړه زمين نه نو ور کوي مجبورای نه ور کوي لکه جرمانه پر سړی باندې وارولې شي نو سره مجبورن جرمانه ور کوي او مؤمنان که ور کوي نو خدا زړه زمين نه ور کوي او باځي د باندې چانو نه هغه کسان دي په دې باندو کې چې هغه ایمان په الله او په آخرت راوړي او دې ګرځي هغه مال چې خرج کړي ذریعہ د نږدېوالي د الله په نيز او ذریعہ د دعاګانو د پیغمبر دا مخلصین چې په دې مالا ته نږدې شو پیغمبر براته دعاګانې وکړي الا خبر شے انها قربت لهم بے شک دا صدقی و مال خرچ کول ذریعہ دیوالی دا زدیدہ پارا زرد چے داخل بکی دوی اللہ پاک پخبل رحمت کے اللہ بخون کے مہربان ازے بخاری شریف کتاب المناقب کی یو روایت دے چی بنو اصل چی رسول اللہ فرمائل اسلم و غفار و شیء من جہینتا و مزینتا خیر عند اللہ یوم القیامہ من تمیم و اسد ابن خزیمہ و حوازن و غطفان دعوت الاعراب قبائل چوئی بنو اسلم بنو غفار او بعض خلق دا بنو جوہینا تولنا او بنو مزینا دا غردی دا خلی پنیز بنی دا قیامت پر وز دا بنو تمیمنا او د بنو اسد بن خزیمانا او د بنو حوازننا او د بنو غطفاننا نو بس دلی دوارو آیتنو که هم دی قسم قبائلو تا اشاره دا بنو تمیم و بنو اسد و بنو حوازن و بنو غطفان دا چه سا خرچ کئی نو تاوان گنی او انتظار کی استاس و ببارا کی الدوائر دا حادثو دا زمانے علیہم دائرت الصو نازلی کی با پدی بندی ناکار حادثہ او ناکار گردش دا زمانے عذاب براجی کنا واللہ سمیعن علیم او دا ورپسی و من الاعراب دا بنو اسلم بنو غفار بنو جوہینا بنو مزینا بطور مثال تدخل زمانی خلق گورا اغا مخلصین دی ردامخ کے دا منافقین و دا مخلصین و ذکر و شو ورپسی دا صحابہ کرام و فضیلت بیانی او مخکې کی دن کی غړومبني اسلام تا د مهاجرینو او د انصارونو او د هغه خلقونو چې تابعداري کوي د مهاجرینو او د انصارو په اخلاص سره راضي دي الله د دین او دی بد الله ناراضي وي او تیار کړی دي د پاره تیار کړی دي د پاره باغونه چې داغه د الله نه نهرونه بهيږي او دی په پاګه کې هميشه یو الله به راضي وي او دا لویا کامیابی دی. تمام صحابه کرام جنتیان دی او دا ټولونا الله راضی دی لیکن دا السابقون الاولون مرتبہ ډیر اوچته السابقون الاولون دا امر اضافی دی هر رستنے نہ هر مخکنے مراد دے لکه یو سره میاش مخ کی مرګره شوی وو مسلمان شوی وو اول میاش پس مسلمان شو نو هغه مخکنی شو دا رستنی شو هر مخکنی سابق دے اور هر یو رستنی دا لاحق دے نو چې چا په ایمان راوړلو کې په هجرت کې په جهاد کې د رسول الله په مرګرتیا کې د نورو نه سبقت کړی دی د هغې تناسب سره د هغه درجه هم د الله په دربار کې اوچته ده او دا امر اضافي دی امر اضافي ابتدا کی کہ نبی علیہ الصلات والسلام دخپلی پیغمبر دعوت پیش کو نو پسرو کی پا بالغ و سرو کی ابو بکر صدیق دا اوردو سرا ایمان رو جستا پیغمبری ما امان اللہ ترشت نہیں یوی لمحی دا پارا پا کی ابو بکر تردد نو کرے او په خزو کې حضرت خدیجه ایمان اورېدو سره راوړو دا د رسول الله زوجه محترمه وه او په ماشومانو کې چې لا بالغ نه وو حضرت علی ایمان راوړو دغه عمر اته کاله او دا اوسېدم د رسول الله په کور کې دا ابو طالب زوی او دا رسول اللہ دا تر زوی او خو ابو طالب اولاد دیر و مالی پریشانی اور بنی زیادہ وا او رسول اللہ بنی اللہ تعالی فراخی را اس کے بعد خدیجی دا وجہ نا چاگا مالدار خدا وانو حقا چی دا رسول اللہ پا نکاہ کے راغلا نو آگا خپل ہر سب رسول اللہ قربان اول نو دا رسول اللہ مالی حیثیت خشو دا ابو طالب تبی چی دا حضرت علی ستا دا کور نزب و زم خپل کورتا کہ پتا بوجھ لگ سپکشی او دا خرچہ ٹولا پا مارنا نظر رسول اللہ پکور کی لوشوی اتو کالو کہ انہوں تو آگئی دعوت پیش کو نہیں مان رہا او پا غلامانو کی زید ابن حارسہ دعوت پیش کو لو سر ایمان رہا ابو بکر خدیجہ علی و زید ابن حارثہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا خود تولنا اول ایمان رو السابقون الاول تا تماوی سے سابقون خمر اضافی لے گا بیا ابو بکر شروع شو تبلیغ بندے او دعوت خورو پا خپل دوستانو گرزدو نو سلور کسان دا خاص دوستانو عثمان ابن عفان زبیر ابن عوام عبد الرحمن بن عوف او سعد بن ابی وقاص او طلحہ بن عبید اللہ دا پینزه کسان دا خاص دوستان مخی بجاہلیت کے ام دے دیل اول ورغ اواغی تے تبلیغ شروع کو خدا محمد علیہ السلام دا خبر کرے دا او دا ما ترشتنی اختاری اما من لے دے تاسم امن ہے ناغی بسے لگیا او بھمان کے بڑیر وقت تیر شوئی آغی بسے جواب بڑھ کری دے بیا تو بیا با جواب آخر کار مسلمانان شو دا پینزو آ رہے پا یوار وز باندے بلکہ یوش پگم کا سمو راوستل او رسول اللہ پا دربار کی پیش کرل کہ دی تما تبلیغ کو او دی مسلمانی گی نو دی پا اسلام کے نظام سر داخل کا نو کلمے پہ اویلا او مسلمانہ نکل نو بیا ورپسی آغاز سابقون دا غسلور و نباد بیا دا پینزے کسان سابقون او دین بعد خو بیا خلق وقت پو وقت با رات اللہ و مسلمان دلوا نسوک چمخ کی مسلمان شیو داغی اجر زیاد ہو دا مطلب دے دے دی آیت بازی دا اغی کسانو نا چستاسو نا چا پیرا دی دا بانچیانو نا او دا اغی کسانو نا چستاسو نا چا پیرا دی دا بانچیانو نا منافقان دی او بازی منافقان دا مدینے والاو نا دی چدی کلکشوی دی پا منافقے کے تی نپیجنی منگے پیجنو عذاب با منگا ورکو دی تا دوزالا یوزال پا دنیا کے بل پا آخرت کی او بیا با دی را اگر زولشی نا یوزل پا دنیا کے بل پا برزخ کی دنیا کے عذابونا منافقانو بن راغلی دی دا مسلمانانو دلاسا ہم او نورم عذابونا دنیا کے وقت پا اخرات تل کنا او بلچ دے و برزخ کی او دا آخرت عذاب اغاق پی دا پاس دے دو دی مرتین نا دا آخرت عذاب مراد نا دے دا برزخ دا دنیا او دا برزخ مزار سوچ کوئی خبر ہوتا دا دنیا او دا برزخ دا قیامت دروازی عذاب والی مراد نا دے لگا چی ورپسی وئی چی سم یردون الی عذاب نازی نو عذاب عظیم دا قیامت دے نو اگر دا قیامت دا عذاب عظیم نمخ کی دوزل عذاب یادی کہ قیامت لانے دے راگ دے دے نمخ کی دوزل عذاب دے نو اگر دوزل کم عذاب دے یو دا برزخ عذاب دے ابل پا دنیا کے چا عذابوں نے وقت پوخ رازی نو دی آیت نا ہم عذاب برزخ ثابتی اور نو دلائلو مشتے لے عذاب برزخ دا پارا یہ واضح دا آیت نہ دے وآخرون اعترفوا بذنوبهم اور نور کسان دی دا غزوِ تبوک نہ پاتے کی دن کو کے شہغا منافقان نہ دی پاتے شوی خودی خو منافقان نہ دی نور کسان دی چی اقرار کرے دے پخپلو گناہونو او خلطو عملا صالحا و آخر سیئا دی یو ذکرے دے نیک عمل او بل ناکار عمل نیک عمال یم دیر کری دی خدا غزو تبو نجے پاتی شو دائی گناہ اکرا منافقان خو ندی مخلصین دی خو داتی گناہ اشوا وعسى اللہ ان یتوب علیہم نزدی دا چا اللہ با توجہ کی پنیمانے او معافی وہ تو اللہ بخون کے مہربان دے نو معافی ور پھوکا دا لس کسانو او باز وئی چ ات کسانو او باز وئی چ او کسانو او باز وئی چ پیز کسانو بہرحال لسوہ کا توہ کووہ کا پینزوہ کو یو متعدد صحابہ ہو یو پکے ابو لبابہ شامل ہو ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ چې دی بغیر د عذر نه پاتې شي او د جهاد د تبوک نه ګناه کړی و او دی ځان پستنو پورې تړلې و د مسجد نبوي پستنو پورې چې رسول الله راشي نو څه فیصله کوي نو هغه به منو هر سزا چې موږ له راکوي موږ خو جرم کړی خود جرم اقرار کئی بانی نکئی او دا مخ کی خوبانو والا خلق ذکر شکر او دی اعترفو بی ذنوبه پا توبہ کی دا شرط دے چطبہ دا گناہ اعتراف کئی دا گناہ دا پارا و وجہ نگو رے جوابو نا بولا نگو رے بلکہ منی بچ ما جرم کرے خو معافی داتا ہوکا غالا و معافی ہوکی نو رسول الله راغی او دې دستونو نه پرانیستل او وی وی چې الله تاسو اوس نه بخلی زه معافي دا آیت داغي مبارک دی او چې ځانونو نه پستون پوری تړلیو غن دا داغي مبارک دی یعنی دا ابو لبابا او داغه د مرګورو مبارک دی ابو لبابا او داغه مرګري او هر څوک چې دا وسې کوي نن زمانہ کې نو الله غفور رحیم دی جرم وشو معافی غواری نو اللہ معاف کئی خود من اموالهم واخلا جدید مالوننا صدقے کواجبی بھی لکا زکاة او یا خیراتی بھی چپاک تطہرهم و تزکیهم بها چپاکے بتا دی لرا او خب صفاکے دی لرا جدی صدقو پا ہو جا لگر صدقو پا ذریعہ باندے د صدقې ورکوونکی او د خیرات ورکوونکی او د زکات ورکوونکی زړه پاکيږي دا د پاکوالي په مطلب دی پویاو ما دا په ابو باندې پاکول او وینځل خو مراد دلته نه دي نو بیا څه مراد دی چې په صدقې باندې مطلب ته دی پاکای نو زړه به پاکيږي د حرص نه او د بخل نه او د محبت د مال نه او زری پاک دے دے شرک نہ دا صدقید اللہ دا پارا ورکی غیر اللہ دا پارا نہ ورکی